إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندر بشغلي تدعى لجولنا صلى الله عليه وآله وسلم jewtami noɗo saari en tinde ko wiyete goofi eɗen gandi jomiraɗo ko noon wimen ha tengte ɗiɗo lebbi kay wiyeteɗo shahrul hurum lewru wiyetendu rajam nduɗo koye lebbi ɗi ganduɗa ina sattina hen banggal wadde hen goful allah koko haaɗi ko lebbi mbaɗaɗi sacré bangge jomiraɗo inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa assamawati wal arda minha arba'atun hurum eyyi ɗum woni rajab ko kañum woni bangge mum ɗo nduɗo lewru woni bangge keddiɗi kañum deggodiri ɗum woni lewru mbiyaten ha joni saftorandu e taske kañum e haran ɗiɗon goni ha joni takkodir ɗiɗon ne ganduɗa ene sattina hen wadde hen goofi wadde gooful moƴƴani kala waktu wonande julɗo ha tengte ɗiɗo lebbi hanki en garino e goofi ɓurɗi hulɓinade fo shirku billah wonno aya qur'ana gonɗo suratul furqan o ومن يك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قيؤهم ونن إن كالي ون دورتك ونا ألك دون الشرك بالله اللي ون جيابك يا الله مجيبك عباد الرحمن ويبين دورتك ون دجي الله دورتك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أناني oyi kadi ganduɗa ɓe mbarata fittanu gonɗo gay bakkata oɗo ɗiɗo bakkatuji jokkodirɗe ɗo ɗi warde fittanu ɗum woni ganduɗa wadde shirku billah e warde fittanu e wadde jina ayo o ko ɗum haali toon wala yaktuluna nafsa allati harrama allahu illa bilhaqi wala yasnun allay kala janɗo ɗeɗo gueɗe kay bone waɗi nani ko lebte bonɗo woni yesso makko sowanede sowanede ganduɗa wadde bonande anani allay go anamo nanne nder jahannama omo huyi hen omo hoyna hen anani fihi muhana eyyi ɗum noon dega en gandi ko wiyete ewa ko wiyete warde wonki kay ko hunde bonde kadi shirku billahi ndo ɓennitayino ko warde wonki nder oɗo aya qur'ana jina o ari ko wiyete troisiéme position ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o rentini ganduɗa warde ganduɗa fittandu surtout julɗo kadi ɗum ko allah haaɗi ɗum warede nder qur'ana woman yaktul mumina mutaammidan fa jaza'uhu jahannam ɗum tan rewi hen fawa eɗen gandi ko firtata ɗum noon kadi kanko nafaa meeɗi heɓrede onde abdoullahi ibnu umara daari kaaba suudu kaaba nuñane gotol kanko ibnu umar o wi ma azamaki ala de ko ɓurma mawnude ala ko ɓurma mawnude hurum kay anani oy kono wal mu'minu azamu 'inda Allahi hurmatan minki oy ganda juldo non kanyum ganda bur teddude bangi Allah hurum kay anani ha joni ganduda li do maadinde Allah teddini di don suudu kaaba don ganda ganda are ha joni asaruji goddi kay kala suudu kaaba buru warde neddo bani adam ko maadi Allah a warata dum nan kay wala pirta dum tan e do mer dum kay gasata e ngany ngayalde tan ala wode ngari no ay hadith annabi sallam holli ay attade juldo ganda fasikere sababul muslim fusuqun wa qitaluhu kufru en ngari no on hadith mo ganda sa je mo der sahihul bukhari chapande nay e jeete to sahih muslim to chaban jeego me nay hadith e abdullah ibn mas'ud taw ko tirmidhi to no taw ko ibn majah to tawdam ton ko junna tere teme jeena e chapande nay e hadith e abi hurara radiyallahu anhu albani hadithu hasanun sahih ina jiyan ko annabi buru rent dilenul makko ngol warandirde cagal makko kango sallallahu alaihi wasallam wi la tarji'u ba'di kuffara yadlu ba'dukum riqa ba'd o yikoni wote mbade wota gacci am ya tan keddo no do barandirde do cagal moto gonti heferebe cagalam in ko non de kever o yimbaton tay ndirde dade yadlu ba'dukum riqa ba'd ana nisaji yodo hadith ana ni hadith ganda hadith go fu ganda holli ganda ko wete kirim ko ne warde ne annabi sallallahu alaihi wasallam holli adido hadith golde domun o fof holli ga ganda habde warde juldo ko keferagal qitaluhu kufu wi la tarji'u ba'di kuffar no ngonte heferebe cagal mo don tayondira dad walisa bil kufri al akbar inma kufrun duna kufru yakfi shana'atan li hadha al aman sallahu wa sawu bi hadha al boni tan kay annabi yo hunde ko keferagal anani ina jahen kad hadith mo ganda sahihul bukhari hay ganda juldo hay mo wana juldo saare leydi men am bismi mom en dokki mo walaare yo naate leydi he hay to di ganda yida Allah yida nelaade Allah ko gagno Allah ti kefero baleju kuru kono bayri am bismi mom en jippinimo aw hankari yo on ko to wade nani annabi sallallahu alaihi wasallam sahihul bukhari o man qatala muahadan lam yarah raihatal janna wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama uy kala neddo gaado ndiraado gonnam bismaado e leydi heso ko kefero uy sawarimo uy hendo aljanna ni woni ka hebata ko ina yaare hakke duubi chapande anani chapande nayi tande ruwaaji goddi nan donka teme joyi tan hendo aljanna ne hebo kono sawari tan neddo di ko kefero mo leydi julbe kono ko bismaado en wonko ari do won mekani ko fewnaddo walla won gollal addimo do anani leydi julbe di bismoomo yo ardo ana moytima wari o biida ko gaño Allah awa aljanna yiata dum do fone la sallallahu alaihi wasallam hala ni men warde bani adam wana don tan haadi annabi jihadi men ganda warde hay daabeji de tam mere mere kango sallallahu alaihi wasallam wana wa hala ni men debbo goto naati jengol hol batte batte ullungel batte ullungel kango sallallahu alaihi wasallam wi o yi o do debbo der jahannam faraha annabi fa fi an-nar walhirratu takhdishuha fi wajha ullunduna saaka gonna ngarta yeso makko e becci he o sadra fa kayfa uqubatu man habata mu'mina kibanon jettudo juldo wade der kaso ha may ton taw ala fo ko wadi wama dhannu biman qatalu bardo mo on bardo juldo ya allah faabu ko akhir zaman anani dedo hadisi fu kulli wonde ko wiyete dedo gedo yo himbe dento de himbe dento anani kango sallallahu alaihi wasallam hadith ganda feru ullungel o sa jeeyu ma taw mo don der hadisi ganda sahihul bukhari ujunna tete tema tete sapu jeete te ko sahih muslim ma je ujunna jide tema jide chapanna didi hadithu ko abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha fala hi at'amatha wala hi arsalatha ta'kul min khashash al-ard hatta matat hazla nila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam debbo goto natiri jengul nati yiti batti ullungil o jitti ngel o habbi ngel haati do nyamminaani ngel o accitaani ngel ngel yaangel jewono hore maggel ko ngel nyaam ullun kam sa accitii dum tan rongata ko nyaam bay so yibi tenkere ne yidi so yibi gilngel ne yidi ko wocci ho nyaaman so hore bangel siblo jakkan so hore ganda tenkil jakkan kono haali dum hay ullun ngel ngel hangel fooji hangel may anani dum addani mo nadde jahannama dum moli Allah ba'di sunan ganda re sunnaaji hadithaji god annabi ju ila zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli mu'minin bighayri haqq o yi aduna ko dirsinte don ko dirata don ko ina burnewade bangi Allah te bara gonginndo Allah fu tawa dalilu fof ala hen dalilu fu hujja fu ala hen ha jogi dole ma tan ilmini gasi bi ghairi haqqi ay sajiyo do hadis mu tirmizi to ujunere temetere chafan jena e joyi to na sayi to ujunatere temetere e chafan jetata e jeegom hadis o abdullah ibn amr wa sahahu al albani dum do woni ko joofi den seeda ko yewite bangal bangal ko yewite warde hore ani yaqtuna wala yaqtul nafsul haramallahu illa bil ajun ma engar ko jokke ay ko wala yaznuna kadib injinata den gande ko yewite mafsadatu zina ko wiyete ganda bonande ko hebete e zina e fijirde o sangitima kañum rewi tan koye war hoore par ce que mi takkodiri noon war hoore kay e zina no ɓadodiri de kaari warama e suudu kaari luwama toon yuwama toon laaɓi kañum tan takkodiri mafsadatu zina tali mafsadat al qatli fil bangal bakkatuji mawɗi sa itti ɗon warde hoore tan rewno hen zina kañum takkodiri kon daw bonande mawɗe e rangoana ɗum ɗo hannde no e waɗede baycotage ni zina ankadi natti jaatede ni hankadi waɗama bafuye jiiɗa fof hankadi no wellini rewɓe dokkama ha joni kayitaji worɓe fof e hankadi waɗama légalisé jeehe piijo ye jeehe jinoye dokkiɗe kayitaji e doppe rewi yo gar ƴewto mum koɓe ƴewtotomum hankadi ko kharabul alam yo aduna firta tan ɗum tan woni gonnam ko yimɓe fewnata ko tawaɗen gandi dine l' islam kañum ar wiyete nisamul alam jina so sankitima ko wiyete hay juɓɓude aduna ndi fewata hay goto rewɓe kalino mbi so jarne amin sangar rebɓe mbi son jarne amin sangara goto andata bamun hankadi gasi hankadi mbaya tan kono beyni anani ɗum woni nisamul alam sa nani bani adama ko ni wiyete ko ɗo jeeya ko ni ganda yettete tawa andi ba makko de l'islam ari ganda e nisam alam ni hay aduna sariyaji aduna ɗi foof ina yamiri ko wiyete hifdil ansab goto fo yo rena asko mum ɗum wona hay tuba kaw sen ɗo jibini wiyete koye windana nissance in holgonɗo yummakko holgonɗo bamakko imo andi bamum gertogal bamum cofel ni joni on so mbi jina yo sankide yo cuuɗima e yo ganda samro passage pewno nokkuji foof anani joguiɓe sembe hannoɓe hadde ɗe gueɗe soɓe jamiri o abone waɗi l'islam ari ko wiyete himayatal furuj goto fof wiya ko yo ren farji mum ha tiiɗa nani gueɗeɗe allah harmin ɗe rente woppe anani hunde foof ɓuuri wawde addude gañgu e barodiral e tikkere hakkunde yimɓe ko wiyete so yimɓe kilnima fijirde goɗo yaaha ganduɗa taƴo debbo kaari kaari yaaha taƴa debbo makko oɗo yana e ɓinguel dewel kaari kaari yana e ɓinguel makko dewel kaari yana ganduɗa banum debbo noon tan kaari yana yummum kaari fijje mum zalika kharabul alam ni aduna firtorto ha fuɗɗoade tan ɗum waɗare nder musnad eko wona musnad fo hadise ganduɗa sanad celluɗo hadise abi umamata radiallahu anu yo annabio sallah sallam gonnamo allah andinimo ɗo gandal anani jomiraɗo haali tigui gandal ngal o rokki annabio nde o moƴƴere anani o allamaka ma lam takun talamu wa kana fadlullahi aleyka adima yewtan annabio sa sallam sagata goto are makko wi ahan kañum kani yiɗi dino de kono kam fijirde kañum to yetti hen ɗo a wi kanko nela sa sallam o wi il faut annabio jamiramo kay ko wiyete fijirde a tadanu li fi zina kanko de omo jaaɓa nanggude dina omo yiiɗi kono noon sa annabijo ne yamiramo fijirde dina o sahabaɓe seeɗa jana e oɗo gorko mbino piyamo annabijo gaccimo tan wona ko mino ari namnade annabijo yimo udun ɓallo gay tan annabio sallama hankadi yimɓene ndarano wadde tawi oɗo sagata wiya to hibbuhu li ummik i jina omo mbiɗa aɗa yiɗi ganduɗa aɗa yiɗi tan ɗum yayima yumma nanggama ɗa nanɗa e nder suudu ganduɗa no wonde worɓe aɗa yiɗi nde no huɗo wima molare allah ɗum kay moƴƴani yesoallah o wi wallahi la uhibbuhu o wi kanko e yumma ko yiɗana ɗum nde no hunde o wi wa kadalika annasu la yuhibbunahu li ummahatihim yimɓe kadi ha goto yiiɗa kay yummun kadi fijje o wi atuhibbuhu libnatika aɗa yiɗani ɗum noon ha joni ɓinguel ma dewel o wi jewel tufidaka ya rasulallahi wallahu la uhibbuhu wallahi mi yiɗana ɗum ɓinguel am dewel kay nangguirama fijirde ɗum kay ko marek de ɗum kay wiɗa nande nde no hunde ala kadalika annas yimɓe kadi jiiɗa nande ɓiɓɓe munen ha joni mbaɗi fijirde yimɓe gandi ko moƴƴani ko noon teyan tan murona mbaɗa ko boni o wi la yuhibbunahu li banatim hay goto yiɗana ɗum ɓinguel mum de nanggama ɗa ko pijowo o wi atuhibbuhu li uhtika aɗa yiɗan ɗum bandiraguel ma dewel o waɗa guerene nde suko bani dabbunan toon anani no waɗe cibi atuhibbuhu li uhtika qala joiltu fidaka ya rasulallahi wallahu la uhibbuhu li uhti wallah mi yiɗana ɗum banam debbo o wi wa kadalika annasu la yuhibbunahu li akhawatihim o wi hay goto yiɗana ɗum banum debbo anani atuhibbuhu li ammatika aɗa yiɗi ganduɗa gorgol ma tan nani anani tan ganduɗa guen bamma walla ha joni jiɗɗo e bamma tan no ganduɗa gorgol ma awa nanggama ɗo no wonde worɓe o wi wallahi la uhibbuhu li wallahi mi yiɗa ɗum ɗo mi yiɗa nande nde no hunde mi yiɗa yiide nde no hunde annabijo kadalika annasu la yuhibbunahu li ammahatihim annabi kay goto yiɗana ɗum gorgol mum anani annabi ji ba tuhibbuhu li halatika adidan dum yumma chawdi do o julto fidaka ya rasulullah o yi wallahi o jida annabi ji waka zalika an-nas la yuhibbunahu li halati agori na dum yumma chawdi dum non ana jina ayidana dum badido mo fo bande badido mo fo ayidana dum kono adida yelo ganda rewbe janam dum woni qaida sharia e bangal gollondiral annabi ji wi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gonginta gote mun feccinta gonginde gote mun ha wiidana musiddo makko on ko wiidani hore makko ko e ana liidani bande o do ayib adiidani mun ganda fijirde bangal yaay makko e bandi go debbo e gorgol makko e bingel makko fa ana yidana dum ay gotel en hore ma dum ga gasata dum don jabe saake e bangal qaida sare l'islam anan aw sa jini dan ko gotel be do ma jinde yumman janan walla bandira debbo janan walla gorgilaare janan walla yumman chawdi janan ko hon non tan walla gorgi non tan ana te ana yida de do gede wade e badido ma dum non rento dum do tigi annabi ji wadi explication annabi yi wawi famdude sallallahu alaihi wasallam anani gorko to ganda sagarobe mino no janay mako an gaccere mami famnu anani kango gorko ko niti ko no mun sababu woppi ko wete fijirde iwa hakilla mako ha gas do wadi imam ahmad rahimahullah wa la a'lamu ba'da qatli an-nafs shay'an a'zama min az-zina o yitagal war hore kam yan tum bakkar burdo mawnude wadde jina nani do wadi jomiraado tenkini harmugol jina tenkini leno hunde wado aya qur'an o yi wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar allahu iske ibadur rahman woni jiyabe allah kay jiyabe allah hajiga tigi tigi ko ben men du orta ko wondude allah du ortebe wobbe ko nana do hoyen ji ko maada nodde liliibe ko anna noddata dariido daranido tagore mun gurdo maayata وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده انا نتوكل على الحي الذي يراك حين تقوم الله اكبر الذين دار ما غير لله جما ده بوسيتو غلا امات غن الله ريان ما غيت نغاندا غيت ما دي الله ريني غودي نوبي ما نان دون والي كو ودي سات انا ني كو ويون نجا هون فون جا ليجيجي ان جا كون الله ريني هاويت الا كو يوتي ما انا نودا كو انا الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الذي اسكي جياب الله بين دمرتا فتان بني آدم تنغان غنال دي الله ولا يزنون كذب انجنتا والنبي غندي ومن يفعل ذلك كلبدو ديدو غيدي وناتي ليبتي الله كدي يلتي الله يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا تنتي كاي اماي ادي جوغي ديدو بكاتو كاي ياد ماجي لاغارا توبان ada duoro ko wana Allah ada wara pittali ada wara jina jomiraadu ko der jahannama direto yakhlu fihi muhana ay ittina data tubi illa man taba ay suratul furqan chapan jeegom e jeetade ha yotti chapan jeedidi e der neddo simore hala deedo ge nanto e der ayeji qur'an godde Allah takkonduri jina o ti ko shirku billahi na badondir jina e shirku billahi anani Allah wi ay godde azzanatu laanki ana uzzanatu laanki wa illa zalin aw mushrik anani azzani la uga zanatu wazani an hali ganda jino debbo e gorko be kay be kanani resonirde sona jino be ganda wala mushriki an e gorko jino haani resi tan ko debbo jino wala bado shirku billah gasi azzina bi shirki wa qatlun nafs loga de warde fitan fu takkondirdo kade Allah wi be do lefte mabbe ko nadde jahannama yalti Allah al khulud fil adhabi al muta'af lefte kade chowade chowade chowade al muta'af anani ko hanno gonam juldu fona hani sonani de do ayi tuba woppa ha gas jojjina ko fewnan no ko woppi ha gas Allah wala taqrabu zina woto barde ko wiete zina ko innahu kana fahishan kun dum woni fankarde kay bond wa sa'a sabilan kun boni lawol sonangude lawol ina jino ya hen ana nangi lawol ada ya hada jino ala fogo yaltintuma do joni ala ya sonala nda ada fijo kun nangi lawol bongol Allah wi sa'a sabila kun lawol mana bon onno lawol ngul fogo bone woni hen woni hen ko jamfa woni hen ganda ko susde Allah woni hen ko huntude hurumaaji ko Allah wi no woto mem woto badu ana yottima de no de fof anani dum woni ganda ko humude bonde dum sen jeeyo wadde der sahihul bukhari wonde ganda ko wiyete ko nam gede kewdo ko wiyete bangal fijirde haydaabeje de haydaabeje de saaji ay ko yiwte hon den gede ko nam woni kulle nan to ganda so nangirama fijirde hewi ko warete heewi ko warede ngal jomre sa'a sabilan boni lawol so ganda gollo lawol anani hunde fof ganda ko Allah wi min kulli shay'in khalaqna zawjani kala hunde ko zawjani anani diwel gollo wada hen tawi ko julbe non walla yimbe badna sariyaji anani badna sariyaji neddo wadi dum do so yanande do hunde ko dum do wadate e mum ko wiyete haddu en dum do men dum woni koy bani adam en ala e kulle ladde ala e gede godde ani kanji de jogi ton no de deglirudo dum hakkunde majji ton anani fa enno kana fahishan do wadi jomirado kadi hulli kadi nyaade ne resare debbo bamu resno dum non kadi no wonno e jahiliya anani anani dum non kadi gede bonde wonno kambe hanki so neddo mayino dan tayo ma ci debbo to ko so ngalle biddo modo hewi ko restudo on allahi wala tanjihu ma nakha abaakum minan nisaa illa ma qarsala odon disi hankadi be bawira mun desnobe sona ko benni kay ko baran dum sanga jahili yarane do so woni jahili ay wuro run karon kane wadde nan o innahu kana fahishan ko fankarde ko kutu allah allah hutima ma kutu kuppes ko no boni lawor so wadde fijir nan dum won de do ayeje fof sa jeewi go nan wiago yimbe den to ko wiete fijirde an kango jomira subhanahu wa ta'ala holli malal jiado allah malal kordo allah malal ma mal ma habbi tan ko ndena wudere ma de ndena kaddul ma ngul ndena duhul ma ngul anani jomiraadi qad aflaha al mu'minun kun gongin be allah de mala ma hol ben allazina hum fi salatihim khashi'un ben gonnam julde mabbe adiya en fi kulul allah der julde mabbe daw hulde allah ko wadbe concentrer der julde hande feew ko nada jula to gor mu gor andana fodi kebda wobbe so juldane al mu'minin natti wade julde booyi ganda no fodi jaarata ganda no fodi kibi ganda ko jangi ganda ko jangani ganda ko cujju ganda cujjan allahu akbar allahi wal ladina hum anil laghwi mu'riduna malabe ko ganda yimbe be ganda kala ko woni fitilite hunde da ala nafore foko be ngorni be dum do nafa ala hen weddo ladde wal ladina hum liz zakati fa'iluna go nan ben jiyabe allah be ganduda haaju mabɓe kamɓe ko laaɓal pittaali mabɓe laaɓal terɗe mabɓe laaɓal anniyaji mabɓe ko yo laaɓa tan kamɓe ɓe jiiɗa ko tunuwi ɓe jiiɗa ko dorwi ɓe jiiɗa ko fakki walladina hum lizakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafiduna kadi ɓe ngannduɗa enen ndeni farjiji mum en koko ndeni ha tiiɗi anani kono an farji ma koye boowal tan woni hankadi ko annama hulana hersani aɗa wellini tan aɗa yaha hankadi wayno guertugel tan no hera hankadi no abbe nguriji walla aɗa wayno ngannduɗa gorbal ta aɗa hana aɗa ridde ga rewɓe ɗen moɗi allah anani walladina hum li furujihim hafizun allah wi illa ala azwajihim sona suddiɓe mabɓe hay goto di ganda anda fiyago mabɓe on bangge o ma malakata ayman walla ko jeeñaɓe mabɓe allahi fa innahum gayru malumina soɓe kaali ɗon kayɓe gona ñingaɓe ɓe gona felaɓe kono faman ibtaga wara a dalika kono ganda gaccuɗo nden hunde acci galle ma acci rewɓe ma gona uddiɓe nder suuda yaltere ƴeewo e goɗɗum annabijo haali o wi gonam no hawni no hulɓini nani o wi fa ulaika humul aaduna ɓeyde gon taccuɓe keeri allah ɓeyde gon dugguɓe keeri allah ɓeeɗo de gon ngal ndiɓe keeri allah ƴeew ayat suratul mu'minun tan aya battawo goho ha yetti jeeɗiɗi aya ganduɗa simore qad aflahal mu'minun eɗen gandi ɗeɗo gueɗe haalama hen kala kam o renani farji mum kam firti ko malaka omon tan wellini o kay malaka hay sayeɗa andi o malaka ومن لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين الله قد أفلح المؤمنون وهالون ملائكه والذين هم لفروجهم حافظون رانا بفرجي جمونين كنا أنكم هانك دي سيكس ما أقوي بوال تن هانك دي أن تنفجر لما دم مولي أنني وان فرسك ملائك لم يكن من المفلحين أنني كدي نغند دانت مرانا نغند فرجي من كدو أنك دي نغند ونرك نغاد جمرا دي نغند ونب نغاك ko haɓɓe galleji munen ɓe kono sa tacci ɗon tan awa gasi jomiraɗo wi tawi haɓɓe galleji mum noon ɓeɗon fo innohum gayru malumina ɓen ñingaka konoan sa woppi ko daganima ko a yiya aɗa diwo to aɗa waɗe ga ganduɗa diwal ma jool aɗa darto ga aɗa doga ga aɗa sora ga aɗa waɗe ga paale paale anduka ñingore mawde are do ma anani kadi a yante minal aadina dugguɓe keeri allah kadi a yanti hen hankkadi ganduɗa ɗum ɗo woni addata bonandiji mawɗi ɗum waɗi ganduɗa bonande nde hunde ganduɗa ina mawni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli bani adama ina anndi tan holika halwa la yasbiru ala sarra wala ala darra bani adama so haari falti jam heƴata e mum kadi ganduɗa so huuli fayi kadi ko noon muñata anani so heeɓi jawdi ha heewa koko heewi faaro koko murti koko ambata koko haɗata koko ɗawata ko sunage anani so heeɓi ganduɗa ha joni worodde heeɓi ɗum noon kadi ganduɗa jaza wa dajar so boni yettima noon wei ɗum ɗo kay ɗum ɗo ka yimɓe jalta bone waɗi hankkadi ɗamtindima fiftindima moƴƴere foof ha gasi jomiraɗo wi sona ganduɗa juuɗ illal musallin sona julɓe julɓe ɗe ne ganduɗa aduna ono yarata ɗum gotel foof koko ari ko ni ɓennirta anani allah haali hen woni illal musallin ha o yetti hen walladina hum li furujihim hafiduna renoɓe farjiji mumen ɓe anani ɓen de gooni malaɓe anani duwal ko wiyete ha joni ganda ko wiyete fijirde ko hunde hulbinede jomira subhanahu wa ta'ala yamiri men der qur'an yenden gite men deni gila ton wonno yitere man addantuma yide do ka wawa mun jegamu innallaha ya'muru almu'minina yad bi ghaddi absarihim yobe ganda merdin gite de be denu hafzi wa hifzi furujihim fa aya hali anani قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كن هال يحفظوا فروجهم هالا ما قرآن دين فرج دين سكس جمن دي أنني كن جم رأك دي وما عندي يتر ما هيك جم في جم في يتر وما عندي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور على هلا دو جيت الما دب أجر دو جيت الما جم رأك وما عندي دم نفوق تني وما عندي سورة غافر آية بتو سبوا إجانا هيك دي وعندا بنفوق فوت ha joni ko futtinde gide de parce que futta futtini gide ma warende farjima ada futtini gido na ndara ko harmi dum ngay sikki ala en farji on ko yaltata bo mulal fa inna sa'ir al hawadis ko wete accident ko wete fijirde fo fuddori ko gide ndar ko gol anani ko wete mu'zaman nar sa'i yite hewnga jengol hewgol na hubba andu ko petel tosel fuddori anani dum wadi ganda jomirado yamiri den hunde wonde yo yimbe den ha joni ganduda ko wete de gede وانم كانكو ابن القيم رحمه الله وما هالا دفتر روضة المحبين وما لمتنا منتون بنقل جنا ودي فو اناليز كوي قرآن اناني وهل لنغاندا بنقل زنا بنقل من انا مون ويكو ويته ورد فو نرند زنا والزنا يجمع خلال الشر كلها ناني ويكالو مجيد ان هيلني فجر رأيمو على دين هاي قبل وذهاب الوالا كالو مجيد ان هيلني فجر ان كل الله هاي قبل على درنه وفساد المورا ويكلم جيدا نهيلني جنا عند نتلاقل هاي قبل على مكو نتلم على كتش نتلم غندا هرسطة وقلة الغير قد كلم جيدا نهيلني فجر عنده هرسطة ويفلا تجد زانيا معه وراء أتاوتاك جنا وغاين جوي كل الله على ولا نتم من آدي على ولا نحال قوانق على فننت ولا سد ولا سلق في حديث ولا محافظة ولا صدي jino go namsu yetti mo gonne dum moli Allah wanda ko ko sehil mun o ko bandu mo kala wanda ka yana e godo fal ghadar wal kadhib wal khiyana jik mun nan jino we ko jamfotodo ko penowo ko jamfotodo ala gacce nedda gal ala nani wanda ka ganda jillita go jomirado do mun hulani hersane dum moli Allah do wadi sheydani kanyum ganda iwra bani adama dum woni iwra gite he iwra farji he anani ko hon non ganda dum do fu ko madakhil nokkuji de sheneji natir arba'at madakhil lil ma'asi 'ala al 'abd anani buri haada ganda goful fo buru waade nadde dum won de do gede e bangal ha joni tuyo bani adam to natir de hen sare ni de gede woni amalama areni ngitom ma kon nani ko hon non areni ha joni ganda farjima o malam allabi an kay nyawuji bondi di kaydi nangude woyde am st le maladie sexuellement transmise mi yottata ko ngata reni gitama jomiraadu ko ton kanden ka reena ta celle monde ulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum dum de buru modju de man buru wade labbinde be a labbi virusaji bondi ka a labbi virusaji nanton bon yottata rango fijir le munam po en bona mayde en ganda gono koksi en gigal en nyawuji wonde fogo hen hebato dum wada annabi ju yoran puttene gita montado don dara nabi o sallallahu alaihi wasallam yukalkanu na ila tutbi'i nadratan nadra wona futtin gida ma dana dan dari woro ko o do yodi he o ko na dati o de ko nini fa inna malakal ula wada ma dan go tawi tere ma firgiti ma yina do godol nyippu gita ma ko no wiya walaysa lakal akhirah kono ganda rewnu de gita ma dan dum wadi ganda dum woni bona famana atlaqa basarahu awrado mawari dum ko honnon wiya sani rende farji tan ko rende gitamu sa woppiti gitam ma kon tan nate ne ta yaltata dum wadi ganda are musnad an nadratu sahmun masmumun min siham iblis ko wete ndarde go kural bongal kure ganda iblis kural mum kade so li so fiima ando selda wonno kural gal ko wada posone ko posone wonde magal anani an-nadratu sahmun masmumun min siham iblis faman ghadda basarahu amma hasin imra kala ganda ndar nyippuru gitamun sali futtinde ndara hankani ganda ngariji ko yode bangal rewbe awi sawadi dun non lillahi sabu allah awrata allah qalbahu halawatan ila yawmi yalqa o yugo nam sa ndari do ganda ko daganani mi yitere ma yani en gotu la nyippi gitama de a woppiri batte allah wiwata ndar o yima allah rokki imana gal dakam me der berde ma nene kawrud ay joomiraado fof hay goto anda baraji ma e moƴƴere ma no foti in wol batte batte go nan wonko yino o ñippi gite makko andi ɗum ɗo dagaji daarde ɗum o wuppi nani kiɓe ganda soodoɓe ganda image uji bonɗi ne jimeɗo mooli an annabi sallam wi guddu absarakum wahfadu furujakum ndenen naɗa mirɗine gite mon ɗe ndene farjiji mum ɗi hadis mo imam ahmad ibnu hibban fi sahih e hadis ganda ubadat ibnu samit wa sahahahu l albani anani nelaɗo sa ah sallam ƴew o ni'i men o rentini men o haaɗi men hay joɗade e lawol no dara ɓennoɓe joɗɗa e beddara dara ɓennoɓe ɗum ɗon ko hunde haɗade ko hunde très dangereux hay goto anda ko addantuma ɗum ɗo fof beelama en ne o beelama en ndeno beelama guite men en ndeno beelama ɓerɗe men ndeno ɗum wan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi iyakum wal julus ala turuqat qalu ya rasulallahi majalisuna malana minha budd قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر النبي يكون مرينتني من جوار عددهم برداج جوار طوبهم برداج بأوتو فتش سكرة بمكن داقوين دار يوتو بحنكت دار دفو قار دفو بن دار دم جلا فلمون دن هاتين دن دار دم جلا دو هالس جهران دم دو دو كلفو annabi ji gacce ɗum ɗo ɗon joɗɗi e beddaji he wi annabi ji ko ɗon noon woni joɗorde amen ko ɗo tan min joɗortono gilaɗon majalisuna ala fof to min joɗi sona e beddaji he annabi ji wi aw kanko mo haali ko rentiniɓe o wi tawi noon mbiɗon ko toon tan joɗɗon ɗum kam dokki lawol ngol dokki bedda o haqqe mum ɓe mbi hoko haqqe kadi na joɗade e lawol haqqe ne o wi aha kadi gaddul basar anani jippe guite mon ɗe kono garɗo fof na rooli beñuwar mum walla ina rooli joguirgal mum walla na rooli cipporgal mum daron ɗum tan guila dow haale to gaddul basar nani ñippe guitom mon kon kono ɓaɗa joƴƴiniɓe dow lawle ko darde ɓennoɓe ɗum ɗon kaɗa andi annabijo haali kono kam addantaɓe wadde nden hunde annabijo ñippe guite mon ɗe gaccon toñangue birtuɗo fof toñon ɗum walla son kaalane yeeso mum gaccon ha runkito kaalon ɗum sa joɗima dow bedde tan kay gasi ko ñoore wonata gollema wi kadi wo raddu salam ƴo neɗɗo wirtoɓe hankkadi salminaɓe tawa kamɓe ɓe tottini hankkadi e ñoe bonandeji mbawa salmitade joɗiɗo lawol salmi ɗo na tiiɗi hama raddu salam sa joɗinoma galle ma ɗiɗo sariyaji fof no fawa e dow ma hankkadi a ɓeydani hoore ma ko wiyete balli kam ko sa joɗino galle ma wiyetake ma mirɗina guite ma force walla ganda ko noon kadi ganɗani annabi sallam wi joɗoɗe goppe joɗade e beddaji mbi kamɓe tokkoɗo ɓe joɗoto yawa ɗum noon hen anani ɗum noon deke en gandi ewa deka noon ko wiyete sa muñani kay ganda merɗinde guite ma de ewa ɗum noon de ɓuuri newade ko woni yesso ko sa futtini guitom ma kon ko addantuma go de ko balli kam ɗum waɗi gonam chair goto no haala anani ɓe mbi ko ibnul jawsini rahimahullah kañum haalno ɗiɗo baytuji o wi kullul hawadisi mabda'uha min annazari walla jimi gonɗi lesɗi anani mu'zamun nar wa mu'zamu nnari min mustasgari sharari kullu lhawadis mabda'uha min annazari oyi kala n jiiɗa accident ko wiyete pijirloji jinaji oyi fuɗɗori ko giton kon daari giton kon daari hankkadi waɗi communiqué ɓerde nde hankkadi gasi hunde nde heddi toon hankkadi ne irta hankkadi addi miijo ngo hankkadi oɗo kay mbaɗen feere ɗum ɗo kay ɗum ni tan ha yetto e accident he anani wo mu'zamu nnari wi kada to jiiɗa jeyge no huɓɓi cumuna ronkana ñippede o wi andi ko peedir togosel woni sababu mais ko yel sigret tan ɓe beddinoɗa huɓɓi ladde foof kam nadratan balagat min qalbi sahibiha ka mablagi sami bain alkawsi walwatari walabdu ma dama da tarfin yuqallibuhu fi ayuni lini mawqufun alkhadar aɗa futtinigui tan tan aɗa dara ma guite maɗe gaddane ka wawa joɗade ɗum kadi fone waɗi aɗanota kone kay yasurru mukhlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bi sururin ada bi darari anani guiton matan nani aɗa rawƴi ɗe guiton tan an dara nani wi ɗum ɗon noon ganda jaam ala hen weltare ala hen haysi ɗum weltinima juutata o yo jaam ala e weltare ke addoroneadda ko wonata sababu addanma torla nani ɗum woni afati nazar ina jeeya conséquence ko darde gueɗe karmuɗe ko addantuma koko wiyete hasarat perde e nimsa wo zafarata e bojji hay ƴettiddene hen anani wol huruqati jiiɗani kay ganda ko wiyete bridul koye ɓatma nder ɓerde ma ko anani e nder tectique ma ko e nder ganda fof ɗum ɗo fof huruqati hemma hen anani ko wiyete fof sumira nder anani ɓerde ma huɓɓa addanma hasidagal wol hasad wa shahawat rubama alqa sahibahu fi lkatil wona sababu ni ha wargo yanta hen birbida do ke ganda ayra yidum sanana yahantun jaatun sa yidon de ji amana ayru fedo safki dem heewi ganda dum woni sababu kar ka yi wa mai sudu kar kar ka li ba mu do kar ka fella ma ga no safki dem fa innal abda idha atlaqa lahazatihi damat hasaratu kala kay puttindo ngiton mun na ndara hankari wi dum do kay ni ko antana nimsa antana pert sa mubbinu ngiton ma ko na mirni no gon odo bone fo yotta tan ko ba anani wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan li qalbika yawman at'abatka al manazir sa yu an ko ne adunu ko fo ma ndara mo jida fa de hidi dum ka tampino no hore ma tan ra'ita alladhi la kulluhu anta qadiru alayhi wa la an ba'dihi anta sabiru ngiton ma kon ma ngaddan ton ka wawa munjega made ngaddan ton kadi ka wawa na ha joni hore ma gam dum non lekki mun ganda fo ganda jomirado haale qur'ana mirdine gita mon de ndare jese mon de nani dum non heewi ko hala ko ya ramiyan bi zamil lahzi mustahidan anta alqatil bima tarmi fala tusbi ada futtini gitan tan da weddo ha joni darande ma sikkuda ma do heewi a hebani ga kebaado dum addantuma go nam ko musiba mawdo ma zilta tutbi'u nadratan fi athri kulli malihatin wa malih am mujida fo mira ina yoji mo jida fo ina jalbu mo jida fo mira yappade ada ndarata no to wata zunnu zaka dawa ajurhika wa huwa fi at-tahqiq tajrihun ala tajrihi cikkuda ma do metti jogida de wala sunara jogida de dum do sada ndara dum do na ittama ha joni awa ha joni ganda ko hubbata berna ma ko gonda ko beedudu hubbude ne tan fa zabahta tarfaka bil lahadi wa bil buka fal qalbu minka dhabihu wa dhabihu anani gonda ko hirsirde hore ma defta anani dum on jaaton ka wawana du wodi baadu salaf o yuman atlaqa lahazati damat hasara kala mo jida na futtini ngito mun na ndara ko harmi kay kanko metti tan gondare ko nami sunare met o yuman ghadda basarahu malaka am kala bay bawande gite mun de dani fi awawi wadi ko ganda ha joni sa wawani gite ma tan wawani hore ma qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kono do ay go nam ko nidi woni hen jomirara subhanahu wa ta'ala hala ni men gono sa jewi ayaji qur'ana de hadiseji nalaɗo sallallahu alayhi wa sallam koko noon sa accuri hunde gonnam batte moƴƴani ma allah lumtinan dakamme kulol allah e nder ɓerna ma tawa ndara sa ndaran ɗum ay hunde bonnantama kono sa futtini aɗa ndara gadi a ɗum ɗitta a harata bone waɗi an kadi ɓernde ma boni a hirƴi witatakuma kum min gayre wurdino daka li kasrati l akhlaq fihi way tan ko gonɗa ƴetti ganduɗa ko wiyete bonande nanne nder ɓernde ma irti hen boni hankkadi renti boni serata ɗum waɗi sa ikkiti hoore ma ñamde ko dagi ko kadi ko noon ɗum kadi ne wona sababu kadi keɓa moƴƴere mawde keɓa annore murade jomiraɗo kono tawi an ka karboto toon aɗa wujje tan aɗa fena tan aɗa harbo tan hoore kuɗol en ga laasi kuɗol en ga kada o kada fa ida gadda al abdu basarahu al zahiru fataha llahu basirata qalbi wallahu subhanahu wa ta'ala ko ni de ɗum noon deka ko wiyete miijoji ɗi ndargol ngol addata miijoji ɗi hankkadi aɗa miijo tan hunde ko wad aɗa waɗa imaginé tan fenade aɗa waɗa imaginé tan fenade hankkadi koni ɗum waɗi ko annam naate ɓerde ma boni annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi husere nay terɗe bani adama ala inna fi ljasadi mudga ida salahat salaha ljasadu kullu so nde moƴƴi tan ganda nden husere so moƴƴi tan an terɗe ma fo moƴƴi o ida fasadat so ɓerde ma boni hankkadi ala ko keddoriɗa fasada ljasadu kullu sa haali ko boni kalata sa golli ɓuuri bonde ala wahiya alqalbu akhrajahu lbukhari bukhari yaltini haadis oɗo capan joyi e ɗiɗi anani to muslim do ujunere teme joyi e capan jeenayi e jeenayi deka noon ganduɗa cellal bani adam ko cellal ɓernde tan so ɓernde nde selli tan terɗe ɗe selli so ɓernde nde ñawi hay hunde an fof ka jilmuɗa tinani anani ɗum woni ganduɗa ko hulɓini ha maayi ko donc ko jomiraɗo wimen ko mbattena hakkillaji woɓɓe jaɓata gacce ndarde ɗum ɗon harmi gacce heɗade ɗum ɗon harmi gacce ñamde ɗum ɗon harmi mbiyata ko tampini yimɓe tan hunde fo tan ina harmi konɗo gar kon joni hunde fo tan na harmi so harmani turu hen kay ma yi conséquence mum goobi ɗi kay kan joni ko waɗ jiita so cufel nanani kus nana pap ɗum tan woni hen goofi ɗi kam ko noon tan alladhi dahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aidi nnas liyudhiqahum bad alladhi amilu laallahum yarji'un anani gonnam sen ƴeewi gonnam ndeɗo deftere allah e sunna annabijo woni hen ko needi men woni hen ko kanɗen wadde naftoroɗen anani kono tawi qur'ana jangguete wattake hakkille tesketake yimɓene jangga tan na mooma jeese mum no walla na loota tan na jara wona ɗum noon de annabijo haali o yimɓene gara yaqra'una alqur'ana la yujawisu taraqiyahum o yi ɓennata hay borodaɗe saka yetto ɓerɗe ɗe hay sanani qur'an ko ma teske alla wi dum do badi badi ko wi dum do goppe goppe kitabun anzalnahu ilayka mubarak alla ko mi tellina ma deftere barkinde ndaw bark ya jewtu qur'an tellito ndaw barkeji deedo deftere ndaw barki go nam sen ji enan koy men gure men de leedele men de dinul islam na fo rek kebden hende ala fo hono mu ala to haaj wonan tayi enan fo ken julbe enan jidi ummay baba batte l'islam sona gote men bona jogi labul mun na jogi culture mun na jogi demgal mun na jogi nesu mun kono so misira noddi ni enan fo en takkondire ala fo to rendinta men perde men gona gotum sona deftere alla deedo kono wobbe nan tan dari ni ko ma deftere alla de yaltine do tat politique media hawri dindi be meeda so kawri do jon jon be kaba jon jon be do gonno alias jon be gonti opposa be do gonti gauchiste be gonni droite anani ko deftere alla de woni sababu ganda kodjigal men weli deftere sababu alla de woni sababu gonnam gonde gotum suudu alla ndu hala nalaado sallallahu alaihi wasallam o do ko batti dum wadi men gotum dar hoddibe men be leddi goddi di kala he mo biida ka jullo ande ma ka islam yidi rima den hunde wonta anci tawi ko haqiqa gongal islam aji alla de deftere ndaw barki anani yara gummoɗa ɗo ha tanji gummoɗa tanji ha manila ha philippine anani ɗeɗo leyɗele julɓe ɗe fo kadi allah rokkiɓe moƴƴere mawni kay leyɗele ɗe takkodiri sona hefere e finto ñalawma goto gaddi ko wiyete sérile cancéré luuɗiɗa mbi israila ko leydi israil ko leñol wonno ngol yawti ɓooyi toɓe konna hande ɗo ɓe jeeya ɗon ɓe tastani ɓe tawani joni ɓe ganda hay batte ɓe fo ala ko leydi mabɓe kamɓe gonnoɗo kamɓe gonnoɗo ndeɓe hono ɓe goni ɗon ndeɓe gari ɗon ndemo ɓe tawi ɗon ɓe mbiya ahan kamɓe ɓe gonino ɗon ya wona wonoɓe ɓe tawi ɗon ɓeɓe tawi ɗon ɓe kay mata ko ɓen jeeyi leydi ndi kamɓe ɓe toɓani tan dow leydi ɓe gari tan e toccode ta hay goto ala ɗon tawi israila ko yaaguba yaaguba oto i yaaguba nayi ko leydi irak babila to ɓe gari ga nde ɓe gari misra ɓe dutti ɓe gari ganda falastine ɗo wona ko yimɓe gonnoɗo ennabi moussa nde ari nde wona mbi ko ɓe natata to noon wonɓe toon kono ɗum ɗo fo ɓe jeeta ɓe ganda tarika e batte ganda e dina e batte jeyana jeddodire so l'ere droit kamɓe jogui droit wonde ɗon taw ɓe ganda ko occident tan ndindi subaka goto mbi pewne leydi ndi ɗo koto gacce julɓe kay leydi mabɓe takkodira ndani jaam cuggi philippine ha imarat ha ganda leyɗele golfe ɗe fo ha turquie en ha indonésie en malaisie en fo takkodiri jahyade ha ganda tunisie en algérie en ha leyɗele afrique men ɗeɗo foof ha yetti ɗum ɗo fo leydi gotir e mbi ɗum kay wonat il faut ƴette kay ganda ɓandu janandu kay lore ɗon ɓe gaddi ɓeɗo heferere mbaɗi ɗon guilɗo partil ɗon hankkadi yo hara waɗ anani kono noon hunde fo jomira subahat kulli chein fil hayati waktu hunde fo koko ganduɗa ko waɗi tan ko waktu mum fo ma famoye ñande famoya so allah jaaɓi tan ma faame ndeɗo deftere allah de maƴƴere mayre barke mayre ɗum jokkodiri tuggui philippine ha yetti tanji ha yetti guure men ɗe fo ganduɗa sa janggui qur'ana sa bonni tan dañal mbiɗum ala wona ni wiyete allahu akbar nde deftere yiiɗa yimɓe nan jangga jamma ñalom wona ina jooɓe ndar janggoɓe ganda defte heferedɓe ina ñammine ina jarne ina pingue ina monne fodde ina loote ina ɓorne comji joɗɗi so gummima ɗo gadi so keeɓi golle janggo jaam kañum en mbaɗata dirigé leyɗele ɗe kono janggoɓe qur'ana ɓe ɓen ko yelotoɓe anani ɓen gay ala fo ko ganduɗa to kenna hay nokku tan e banggal affaire leydi kay eta ala kamɓe koɓe ambaɓe hen koɓe riwaɓe hen koɓe joñaɓe hen koɓe duñaɓe koɓe duñaɓe ari ho qur'ana ɓe janggui anani kono noon mo paaƴiraɗo fof kadi ya yiiloyoɓe ay kitabun allah wi mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadakkara ulul albab allah yi afalam yadabbaru lqawla mbaɗe kamɓe kam ɓe teskaki ngol ɗo konngol oɗo qur'ana mbaɗe ɓe darani ɗum no fewi allah yi afala yatadabbaruna alqur'ana walaw kana min indi gayrillahi la wajidu fihi ikhtilafan kasira anani ɗum noon deftere nde il faut yimɓe dutto e deftere allah nde jangga il faut leyɗele men ɗe eta waɗa appliqué e jangde qur'ana he jawɗele julɓe joga ɗo ɗe yo watte hen anani jawɗele ɗe école aji ɗi ko tubakoɓe ganda adduno kono ko leyɗele julɓe koye munen ittete yuɓire ɗum noon ɓayri minenne komin julɓe e leyɗele amen woto mbaɗe amen en hoɓɓe woto mbaɗe amen en tumatankoɓe jangde amen yo waɗe appliqué dine l'islam yo waɗe ganduɗa dine étaji ɗi ɗum noon ko bonnata wona maghribe en leyɗele kewɗe nani aduna he ko éta l'islam woni dine éta kono ala ɓe mbi enen leyɗele ɓalel ɓe kay hay hoto dine haale ni yo waɗe layirte dine yo huccu ladde kanani a suusa wiide bisimillah arrahmani irrahim a suusa julde annabijo a haalata ɗo haala nduwoɗa hen yo allah faab rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina azaba annar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada